بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورونو، منگو تاسو د شرعي سیاست په اړه باندې مباحث په جندل شروع کړیو. د پاسون خیلو ډلو ذکر او بیان شروع وو. اوله ډله د پاسون خیلو څخه بیان شوه چې هغه ته ویل کېدل طایفه ممتنعه، هغه ډله چې په زور باندې د شریعت یو واضح او ښکاره حکم څخه ځان بندوي مخنیوي کوي. نن د الله رب العالمین په توفیق سره د یوې بلې ډلې تذکره کوو چې دې ته ویل کېږي الطائفه الباغیه، باغی ډله. د دې تعریف څه شی دی؟ دا چاته ویل کېږي؟ هي طائفة من المسلمين ذات شوكة تخرج بتأويل على الإمام المسلم الذي ثبتت إمامته تبغي خلعه أو لا ترتضي الدخول في طاعته. دا د مسلمانانو هغه ډله ده چې زور لري او د مسلمان امام په خلاف باندې پاسون کوي، داسې خلیفه او داسې امام چې هغې خلافت او امامت ثابت وي. دوی وایي چې دا خلیفه د خپل عهدین او منصب نه لري شي او یا د هغې په اطاعت کې ځان نه داخلی، خو سره د یو تاویل نه. حاصل څه شو؟ د مسلمانانو هغه ډله چې قوت ورسره وي او د یو تاویل په وجه باندې د مسلمانانو د هغه امام چې خلافت ثابت وي د هغې په خلاف پاسون کوي، یا د هغې لرې کېدل غواړي او یا یې په تابعدارۍ کې ځان نه داخلی. نو دوی ته د فقهاو محدثینو په اصطلاح کې اهل البغی وایي، زیاتی والا ډله. او کومه ډله چې امام او خلیفه سره وي هغې ته اهل العدل وایي، د انصاف والا ډله. تاویل څه ته ویل کېږي؟ تاویل معنی دا ده چې دوی ګمان کوي چې امام ظالم دی. بیا برابره خبره ده که دا ګمان د دوی صحیح وي او که غلط وي. که رښتیا د امام او خلیفه ظالم وي، ظلم کوي، بیا هم دوی باغیان دي. د هغې په خلاف باندې پاسون ناروا دی، ناجائز دی، د هغه روایتونو د وجه نه کوم چې موږ او تاسو مخکې وویلې، د قرآن کریم آیتونه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیثو، د علما کرام اجماع وه، هغه دلایل تیر شوي دي. اوس د باغیانو سره جنگ کولو څه حکم دی؟ نو په دې باب کې ټول اعتماد د سورت الحجرات په هغه آیت کریمه باندې کیږي چې رب العالمین فرمایي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كثيرت د مؤمنانو د ډلې په خپل منځ کې جنگ کوي، جګړه کوي، تاسو په دې کې روغه جوړه وکي، کبیا هم یو ډله په بل باندې زیاتې کوي، نو تاسو هغه ډلې سره وجنګیږئ چې هغه زیاتې کوي، تر دې پورې چې د رب العالمین حکم ته غاړه کېږدي واپس شي. که د رب العالمین حکم ته راوګرځېدله، نو بیا هم په انصاف سره، په عادل سره خپل منځی کې جوړه وکئ. او الله رب العالمین انصاف کوونکو سره، عادل کوونکو خلکو سره مینه لري. استدلال د دې آیت کریمه نه داسې دی چې الله رب العالمین امر وکړو په دې آیت کریمه کې، فقاتلوا التي تبغي، تاسو هغه بغاوت کوونکې ډلې سره وجنګیږئ، اغا زیاتې کوونکې ډلې سره وجنګیږي. او امر د الله رب العالمین د وجوب د پاروي کله چې قرینې صارفه نه وي، یعنی بلکم حدیث کې، بلکم آیت کې استثنا نه وي راغلي، چې را دلته دا امر چې راغلی دی دینه مراد وجوب نه دی، دا خبره فرض نه ده، دا عمل لازم نه دی، بلکې دا مستحب دی. نو بل ځای کې چې بیان نه وي راغلي، قاعده د علماو په نیز باندې دا ده چې مراد د اغین وجود وي، نو باغیانو سره جنگ کولو باندې الله رب العالمین قران کریم کې امر کړی دی. بیا د باغیانو جنگ د فرض کفایي جنگ دی. کچیر ته وی ډلې جنگ وکو نو د نورو ټولو ذمه فارغیږي، اغه ګننګار نه ګرځي. وجه دا ده که دا ډله ام دغه شان په دې ځمکه کې په دې علاقه کې په دې ملک کې پریښدل شي، فسادونه به خواره کړي. ځکه د امام خلاف کول داسې وړه خبره خو نه ده. مسلمانانو کې اختلاف راوستل، د امام په خلاف باندې پاسون کول، ټوپک راخستل، سنگر نیول، کافر پریښدل او خپل منځی کې ټوپکونه راخستل، دا د مسلمانانو دین او دنیا دواړه خرابوي. نو جنگ ورسره تر هغه وخت پورې فرض دی تر څو چې د ځمکې د سر نه د دې خلکو فسادونه نه ختم شوي، او تر څو پورې چې د خلکو د الله رب العالمین قانون او نظام ته غاړه نه یخي. ذکر رب العالمین مخکې ویل حتی تفیء الى امر الله، کله چې غاړه کې خدا فإن فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا، چې کله غاړه کې خدا نو به روغه جوړه په انصاف سره وکړي، چې روغه جوړه نه کړي تر هغه وخت پورې د رب العالمین د امر منګو تاسو ته متوجه دي چې فقاتلوا، تاسو جنگ وکړي. خودل تا د وی خبرې لحاظ کول پکار دي چې په دې آیت کې الله رب العالمین د جنگ نه مخکې د روغې او جوړې خبره ذکر کړې ده. نو اول به د صلح لپاره کوشش کولې شي، که بیا هم د ډلې په صلح سره غاړه نه کې خدله د غینه ورسته بیا ورسره جنگ کولې شي. د دې باغیانو سره به کم قسم جنگ کولې شي؟ حکم المدبر والجريح من اهل البغي، د باغی ډلې زخمی سره حکم دی، چا چې شار وړه ولا منډې کړې دا غي سره حکم دی. ان الباغي اذا ترك قتال اهل العدل اما لجرح اصابه فعجز عنه او لهزيمه المت به وفر من ارض القتال او ترك السلاح لتبين الحق له ورجوعه الى السمع والطاعه فانه يحرم عند جمهور الفقهاء الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم. كل شي باغي د اهل العدل یعنی د امام او خلیفہ والا ډلې په خلاف باندې جنگ پریدی، یا د وجه د زخم نه چې زخمی شي، یا د وجه د شکست نه، او منډه کی د جنگ صاحب پریدی، د جنگ میدان پریدی، خپل سلا وغورځي یا ورته حق کار شي، او امام طرف ته راوګرځي چې یاره نور خبره منم او جنگ نه کوم، زه تر وسه پورې په غلطه وم. نو د جمهور علما په نس باندې د دې زخمی وجل ناروا دي، او چا چې منډه کړلې هغه پسې وروسته منډه کول هغه رانیول دا هم ناروا دي. دا قول د حنابله و دی، د امام شافعي دی، او امام ابو حنیفه رحمه الله په کې دا شرط لګی: فإن انهزموا إلى فئة جاز عند الأحناف قتل مدبرهم والإجهاز على جريحهم. چې دا کس به داسې ډلې طرف ته نه ورځي چې دغه باغی د شکست نه پس هم د باغیانو ډلې طرف ته ور روان وي، هغې طرف ته ورځي، نو بیا که چیرته د شار واړه وله په جنگ کې په تیښته شو، دا به رانیولې کیږي، بیا به هم وجلې کیږي او زخمی به هم وجلې کیږي. دا خبره په بدائع الصنائع، همدغرنګه په المبسوط او المغنی په دې کتابونو کې ذکر شوې ده. حکم اسیر البغات، د دې باغیانو د بندي سو حکم دی: يحرم قتل أسير البغاة عند جمهور العلماء سواء أكان للباغي فئة ينحاز إليها أم لا. جمهور علماء پنیز باندی د دغه باغیانو اسیر وجل ناروا دي، حرام دي. برابر خبر دا چې د پاره ډله وی او کنوی، دا سه ډله وی چې د خلاص شي د هغه طرف ته ورزی، نو هم وجل ناروا دي، او کچیر ته ډله نه لري نو بیا هم وجل ناروا دي. ځکه د باغیانو جنگ نه مقصود دا دی چې د دې دا شر د فشی، نور وجل مقصود نه دی. او کله چې دا بندي شو په لاس کې زولنې شوې، نو هغه شر نه مسلمانان په امن کې شو، دی وجل نور مسلمان دی، وجل ناروا دی. او تر هغه وخت پورې به دا په بند کې وي تر څو پورې چې د دې دغه شر نه یره مسلمانان محسوسوي، هغه وخت پورې به دا بندي وي. کله چې پته ولګی دا چې یره سړی اوس اصلاح شوی دی، یا هغه ډله ختم شي، هغه شر او فتنه فساد ختم شي، نو بیا دې پرې خدل هغه جایز دی، او کم مال چې ترې مسلمانانو نیولی دی هغه به ورته واپس ورکوي. بله خبره: حکم ما اطلف من اموال البغات او اصیب من دمائهم اثناء القتال. د جنگ په دوران کې د باغیانو مالونه ضایع شوي دي یا وینې توی شوي دي، خلق په دې کې ووجلی شو، د دې څه حکم دی؟ نو وی: لا خلاف بين اهل العلم في ان كل دم او مال اصابه اهل العدل من اهل البغي هدر ولا ضمان عليهم، فيما استهلكوه أثناء الحرب، لكن بعد الحرب فلا يجوز أخذ أموالهم لأنهم ما زالوا مسلمين. علماء په دې خبره باندې اتفاق دی چې کوم وینه او کوم مال د امام د مرګرو د خوانه د باغیانو هغه ضایع شو، هلاک شو، نو دغه وینه او دغه مال هدر دی، هیڅ توان نشته په دې مسلمانانو باندې. خو کله چې جنگ پوره شو، د جنگ نه وروسته به امام او د دې ملګري د دې ډله اهل العدل انصاف والا خلک د دې باغیانو مال به بیا نه اخلي او نه به هم دی وجنې، ځکه دا بیا هم مسلمانان دي. بل خبره، هل تغنم اموال البغات وتصبى ذريتهم، آیا دې باغیانو مالونه به غنیمت کیږي او بچی به غلامان ګرځي؟ اجمع اهل العلم على عدم جواز ذلك لانهم مسلمون معصومون، وانما ابيح من دماء واموال اهل البغي ما حصل من ضروره دفعهم وقتالهم وما عداه يبقى على اصل التحريم. بمغني كي علامه ابن قدامه وي اهل علم په دې خبره باندې اجماع ده چې د باغیانو مال به نه غنیمت کیږي او نه به هم د دې بچی او زنانه به وینځي ګرځي، ځکه دا خو معصوم مسلمانان دي، دوی څه ګناه کړې ده؟ د باغیانو وینه او مال خو دې وجنه مباح وګرځېدو، دې وجنه جایز وګرځېدو، چې هغه ضرورت و د دې شر دفع کولو دپاره دا لازم و. او دین علاوه چې کومې بچی دي او ښځې چې کومې دي، دا خو مسلمانان دي، په اسلام باندې پاتې دي، هغوی خو هیڅ قسم ګناه او جرم نه دی کړی، نو هغوی وینځي ګرځول حرام دي، بچی غلامان ګرځول حرام دي او مالونه غنیمت ګرځول حرام دي. حکم قتال البغاة بما يعم اتلافه، هغه شیان چې هغه عمومي هلاکت راولي، عمومي مرګ جوبله اړي، د دې استعمالول د باغینو په جنگ کې څنګه دي؟ لکه مثلا ور ور گزارول، په منجنیق باندې ویشتل، توپونو باندې ویشتل، په میزایلو باندې ویشتل، په غټ غټ اسلحو باندې ویشتل، اوبو ور پرې خدل چې په اوبو کې ډوب شي او غرق شي. زمونږ استاد زمانه کې بل یو مؤثره لار موټر بمونه دي، مینونه دي، دا شینه په دې باندې استعمالول څنګه دي؟ نو مغنی کې علامه ابن قدامه رحمه الله لیکلي دي چې دا جایز نه دي، الا دا چې کله ضرورت راشي، نو په هغه وخت کې ضرورت د وجنې استعمالول شي، نور د دین علاوه چې د دې باغیانو مخنیوي کیږي، بیا به دغه شیان نشي استعمالولای. حکم قتل الطرفین، د دواړو طرفونو نه، د دواړو ډلو نه کم خلک چې وجل کیږي، د دې صحو کم دي؟ نو کم چې اهل العدل دي، د امام ډله ده، دا شهیدان دي، ځکه دوی خپل نفسونه، خپل وینې د الله رب العالمین د دې امر دپاره توی کړي دي چې هغه فرمای فقاتلوا التي تبغي، تاسو د باغینو سره وجنګیږي، د نورو شهداو په شان معامله به ورسره کیږي، غسل به ورته نه ورکول کیږي، جامې به ته نه ویستل کیږي، بلکې دوی به سره د جامو نه دفن کیږي، جنازې او په دې باندې نه کیږي، ځکه دا شهیدان دي. او کوم چې باغیان دي، نو دا مسلمانان دي خو په فتنه کې وجلې شوي دي، دی وجنه شهیدان نه دي، دوی ته به غسل ورکول کیږي، کفن به ورته ورکول کیږي، او په دې باندې به د جنازې مونځ کیږي. نو دا د باغینو ډله شوه. بله پاسون کوونکې ډله په امام باندې، هغې ته الطائفة المحاربه وی، ډاکوان چې قطاع طریق ورته ویل کیږي. دې تعریف دا دی: تخرج ذات شوکت تخرج فی دار الاسلام مغالبة لسلب الاموال او سفك الدماء او انتهاك الاعراض. اغه ډله چې زور لري په دار الاسلام کې پاسون کوي، مقصد یې سي د خلکو مالونه لټکول، وینې تویول او عزتونو لټکول، دا د دې مطلب وي. دغه تعریفونه په بدائع الصنائع، نهاية المحتاج، مغني او المحلا کې ذکر شوي دي. به دغه حرابي او ډاکي کم شرطونه دي؟ علماء کرامو شرطونه ذکر کړی دي، شپږ شرطونه. په دې کې بعضی هغه دي چې د ټولو په اتفاق دي، او بعضی هغه دي چې بعضی علما په دې کې اختلاف کړی دي. اول شرط په دې کې تکلیف دي، چې دغه ډاکو او بالغ او عاقل وي، لیونی بنوي، دماغ به په ځای وي، او هم دغه ننګ ماشوم بنوي. دا اتفاقی شرط دي، د ټولو په دې باندې اتفاق دي. دویم، التزام احکام الشرع، شریع احکام په دې باندې لازم وي. برابر خبره ده، بیا دا که مسلمان وي او که ذمي وي، معاهد او مستامن کافر په دې کې نه داخليږي، ځکه کله هم چې مستامن او معاهد کافر راولګېدو، ډاکې وکړه اسلامي خاوره کې، نو د خپل عهد مات که. دریم شرط علماو دا لیکلی دی: ان یکون مع المحارب صلاح ولو حجاره او عصا والا لم یکون محاربا. احناف او حنابلو شرط دا ذکر کړی دی چې دې ډاکو سره به اسلحه وي، صلاح به وسره، که نور هیڅ هم نه، یو ګټه به ورسره وي، یو ډنګۍ به ورسره وي، یو امسه به ورسره وي. که دغه اسلحه ورسره نه وي، دغه ډنګۍ ورسره نه وي، دغه ګټه ورسره نه وي، نو دا بیا محارب نه دی، دا بیا ډاکو نه دی. لکه شامی کې دا لیکلي او مغنی کې دا خبره لیکلې ده. خو مالکیه او شوافعو اسلحه په دې کې شرط نه ده ګرځولې، هغې صرف او صرف غلبه او زور ذکر کړی دی. اگر که دی چاته په یو سوک ورکولو باندې ولې دا کار نه کوي، خپل دی لاسونو نه استفاده کوي، نو بیا هم دی قطاع الطرق دی او ډاکوان دی. المدونه کې دا خبره لیکلې ده، او روز الطالبین کې د شوافعو دا مذهب لیکل شوی دی. څلورم شرط پکې دا ذکر کړی دی، البعد عن العمران، معنی چې دا په صحرا کې وي، د آبادۍ نه به لرې وي. دا د احنافو او حنابلو مذهب دی، خو صحیح خبره دا ده، جمهور مذهب دا دی چې نه، دا شرط په دې کې نشته. ډاکوان که آبادۍ کې هم راپاسېدل او دغه نور شرطونه پکې وو، نو دا ډاکوان دی، حکم یې هماغه دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی: وهذا هو الصواب، بل هم في البنيان احق بالعقوبه منهم في الصحراء، لان البنيان محل الامن والطمأنينة وتناصر الناس وتعاونهم، فاقدامهم عليه يقتضي شده المحاربه والمغالبه. وی صحیح خبره دا ده چې آبادۍ کې خو دی د سزا ډیر لایق دی او ډیر مستحق دی د صحرا نه، ځکه آبادۍ خو د امن ځای دی، د اطمینان ځای دی، کورونه خو د امن ځای دی، د خلکو د کومک کولو ځای دی، د مرستې کولو ځای دی. په دې کې چې دی را لګي او اقدام کوي مسلمانانو په عزتونو باندې، په مالونو باندې، په وینو باندې، نو دا خو ډیر سخت ډاکوان دی او دا خو ډیره سخته خبره ده. بل نه، پنځم شرط په ډاکوانو کې دا دی، المجاهره، چې مال به ښکاره اخلي، پټ به نه اخلي، ځکه پټې چې اخلي هغې ته بیا سرقه ویلې کېږي، هغه بیا غلا ده. شپږم شرط پکې احناف لګولی دی چې دا به سړی وي، الذکوره، خو جمهور وایي چې نه، که ښځې هم دغه کار کوو نو د هغې حکم هم د ډاکوانو دی، او دا صحیح خبره ده. مغنی کې دا خبره ذکر شوې ده. عقوبة المحاربین، ډاکوانو څه حکم دی؟ نو علماو په دې کې اختلاف نشته چې دغه محارب، د دغه ډاکو، د دغه قطاع الطریق سزا د الله رب العالمین په کتاب کې ذکر شوی ده، او دا حد دی، دا به نشي ساقطولی، نه به په دې کې معافي کولی شي، نه به دا عفو کولی شي. کله چې دا د توبې نه مخکې لاسته راشي، توبې نه ده ویستلی، مسلمانانو دا ونیو، اسلامي خلافت جنود او عسکرو دا ونیو، بیا به دا حد پې خامخا جاري کیږي او دا به ورته نه معاف کیږي. دلیل په دې باندې دا قول د الله رب العالمین دی: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. الله رب العالمين وي اغه کسان چې الله او د غیر رسول علیه الصلاۃ والسلام سره دښمنی کوي، جګړه کوي، جنگ کوي او پزمکه کې فساد کوي، د دې بدله دا ده چې دوی به وژل کیږي، دوی به په سولې باندې خېجول کیږي، په دار باندې به زړیږي، لاسونه خپې به عدل بدل پرې کیږي او د ځمکې نه به شړل کیږي. څلور سزاګانې ذکر کړي: وجل، سولې کول، دار باندې زړول، او دریم چې کم دی، لاسونه خپې عدل بدل، یعنی چپ خپا او خی لاس، یا خی خپا او چپ لاس، او څلورم د ځمکې نه شړل. ځکه وایي دا دی په دنیا کې شرمندگی ده، شرمول دی، او په آخرت کې د دې لپاره سخت عذاب الله رب العالمین تیار کړی دی. خو دینه هغه خلک مستثنا دي چې هغه د امام د قدرت نه، د مسلمانانو لښکر د قدرت نه مخکې توبه وباسي، نو الله رب العالمین بخښنه کوونکی ذات دی، امید دی چې هغې ته بخښنه وکړي. نو دا حد دی، په دې کې به هر قسم معافي نه کیږي. خو فقهاو په دې کې اختلاف کړی دی، دلته دا او راغلی دی، آیا دا د تخییر دپاره دی او که تنویع دپاره دی. معنا دا چې امام ته اختیار دی چې په دغه څلورو سزاګانو کې کومه سزا ورته ورکوي، په دغه څلورو جزاګانو کې کومه جزا ورته ورکوي، او که نه، دینه مراد دا دی چې هر یو جرم ته به کتلی شي، د هغې جرم مطابق به ورته سزا ورکولی شي. نو په بدائع الصنائع اووم جز کې او مغنی په اتم جز کې دا خبره لیکل شوې ده. جمهور قول دا دی چې دې آیت کریمه کې چې الله رب العالمین او ذکر کړی دی، نو دې کې د احکامو ترتیب مراد دی، چې چا کومه ګناه کړې وه هماغه سزا به ورته ورکول کیږي. لکه یو ډاکو راولګېدو، مسلمان یې وموجو او مال هم ترې واخیستو، نو دا به وژل کیږي او په دار باندې به هم زړول کیږي. او که چېرته یو کس راولګي د صرف مال واخستو، نو د دې خلاص او چپ خپاو پرې کیږي. او که داسې یو ډاکو چې هغې خلک یېرولي وو، نه مال اغستی وو نه څوک وژلي وو، نو هغه به د ځمکې نه شړل کیږي. اوس دا خبر چې باغیانو او ډاکوانو کې څه فرق دی، فرق به موږ او تاسو څنګه کوو؟ نو یو څو فرقونه دي. اول دا چې ډاکو د ګناه د وجې نه راوځي، هیڅ قسم تاویل نه لري، او باغی چې راوځي هغه په یو تاویل سره راوځي. باغی خو دا وایي چې دا خلیفه او دا امام دا ظلم کوي. بیا برابره خبره ده که دغه ګمان صحیح وي او که صحیح نه وي. نو اول فرق دا شو چې ډاکو د ګناه د وجې نه راوځي، هیڅ تاویل نه لري، او باغی تاویل لري. دویم فرق دا دی چې ډاکو دنیا د پاره راوځي، او باغی د دین د وجې نه راوځي. ډاکو دنیا د وجې نه راوځي، دنیا د وجې نه ډاکی اچي، او باغی چې کم دی دین د وجې نه خروج کوي، پاسون کوي، خو لیکن په زړه کې یو شرعي مطالبه لري. او ډاکو چې دی دته پته وي چې دا زه چې کوم کار کومه دا ناروا دی، دا ناجایز دی، دا صحیح کار نه دی. او دریم دا دی چې ډاکو پر رعیت باندې پاسون کوي، د رعیت خلاف عمل ښکاره کوي، هغوی ته تکلیف او نقصان رسوي. او باغی چې دی د امام په خلاف باندې پاسون کوي او هغې باندې اعتراض لري. دې فرقونو نه معلومیږي چې دا ډله باغی ده او که دا ډاکوان دي. څلورمه او آخري ډله چې پاسون خیلو کې ذکر شوی ده، هغه د خوارجو ده. د دې تعریف او پیژندنه حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې کړې ده، او د تسمیه وجه چې دې ته خوارج ولې ویل کېږي دا هم ذکر کړی دی. هغه فرمایي: اما الخوارج فهم جمع خارجة اي طائفة. خوارج د خارجه جمع ده، ویل کېږي ډلې ته. دا څوک دي؟ وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. او دا هغه مبتدع ډله ده، هغه ډله ده چې د الله رب العالمین په دین کې د ځانه کارونه جوړي، د ځانه عبادات جوړي. او دوی ته خوارج ځکه ویل کېږي چې دوی د دین نه وتلي دي، همدغه رنګه په نیکانو مسلمانانو باندې دوی پاسون کړی دی، دې وجې نه دوی ته خوارج ویل کېږي. بیا د خوارجو ډېرې نښې دي، ډېرې عقاید دي، لکه اول عقیدې دا ده: تکفیر مرتکب الکبیرة من الذنوب، چانه چې لویه ګناه صادره شي دوی وایي چې دا کافر شو. دویم: یخلدون صاحب الکبیرة فی النار، دوی وایي چې د کبیره ګناه والا دا په جهنم کې همیشه دپاره پروت وي. دریم: استحلال دم و مال صاحب الکبیرة، چانه چې لویه ګناه وشه د دې مال هم جایز دی موږ ته وایي، او د دې وینه تویول هم جایز دي. څلورم: تکفیر بعض الصحابه، د بعض صحابه کرامو تکفیر کوي، هغه ته کافر وایي نعوذ بالله. انزم: التکفیر بالعموم، عمومي تکفیر کوي، ټولو خلکو ته کافر وایي. شپږم: الاخذ بما دل عليه القران ورد من فرضت به السنه، دی صرف هغه خبره مني چې قران کریم کې راغلي وي، او سنت او احادیث د نبی علیه الصلاه والسلام دلیل نه ګرځي. فلا يرجمون الزاني المحسن مثلا لان الرجم ثبت بالسنه فقط، دی هغه زانی هغه محسن وی واده لري د دې رجم نه منی، ځکه وی رجم په احادیث سره ثابت دی، قران کریم کې ظاهرا دی ته نخ کاری، دی وجنه اگر نه رجم کوي. نو دا د خوارج اصول دی، د عقاید دی، چې دا الملل والنحل کې شارستاني ذکر کړی دی، او په فتاوه کې شیخ الاسلام هم ذکر کړی دی. همدغه رنګه د نور عقایدم په کتابونو کې ذکر شوی دی. بعض صفات د دې دادی، هغه صفات د خوارج په سنت کې راغلي دي: اول یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، مسلمانان وجني او کافر پریدي. دوی منه خداد حلق شعر الراس، د سر ويخته دا کلی سر ويخته خري سر باندې ويخته نه پریدي. دریم: قولهم بامامه غير القرشي، دی دا قول کوي چې امام او خلیفہ کې قریشیت شرط نه دی. څلورم: جهلهم باصول الدين وفروعه، دی د دین په عقایدو باندې نه پویږي، د دین په احکامو باندې نه پویږي، جاهلان دي. نو دا د خوارج مختصر بحث دی، او الحمدلله خلافت اسلامی د دینه بری دی. خلافت اسلامی د کبیره ګناه کوونکو ته کافر نه وای، هغه همیشه د پاره پور کې نه بولی، داغه مال او داغه وینه دا حلال نه ګڼي. دلیل په دې باندې دا دی چې موږ سره ډیر عوام خلک اوسېدل، موږ سره مسلمانان اوسېدل، همدغه رنګه زموږ مجاهدین چانه چې کبیره ګناه شوی ده، موږ هغه ته د کافر نسبت نه دی کړی، هغه ته خپل حق، هغه ته خپل تعذیر ورکړی شوی دی، هغه نه عهد اغستلی شوی دی چې بیا به دې ګناه ته نه راځي او دې ګناه نه به ځان ساتي. همدغه رنګه الحمدلله د صحابه کرامو ډیر زیات عزت کوي خلافت اسلامي مجاهدین، عمومي تکفیر نه کوي، قرآن کریم ټول احکام مني، احادیث و طول احکام منی، ارجم هم منی. په خپل علاقو کې خلافت اسلامی د الله رب العالمین دغه حد قائم کړی دی، بار بار قائم کړی دی، همدغه رنګه خلافت اسلامي مسلمانان نه وجني او کافر نه پریدي، بلکې هر کافر او هر طایفه ممتنعه، هر هغه ډله چې د الله رب العالمین د دین په خلاف باندې ودرېږي هغې سره جنگ کوي. ویخته الحمدلله د خلافت اسلامي مجاهدینو خل لوی لوی ویخته دي. همدغه رنګه خلافت اسلامي مجاهدین د امام په قریشیت باندې قول کوي چې امام کې دا شرط دی، دا لازمي شرط دی، امام به خامخا قریشي وي. او څلورم دا الحمدلله په عقیده باندې هم پوهیږي، عقیده باندې هم الحمدلله پوهیږي، لوی لوی علما کرامو ته الله رب العالمین ورکړي دي. او دا هغه صفات دي چې په د نورو باطل پرستو ډلو باندې صادقیږي، لکه تکفیر بعض الصحابه، طالبانو کې شیاګان شته هغه د صحابه کرامو تکفیر کوي، نعوذ بالله من ذلک. همدغه رنګه داسې اصول او قواعد طالبان لري چې خبر واحد دا نه مني، یا خبر واحد کې مختلف قسمه هیلي بهانې جوړي او هغه رد کوي. اهل اسلام وجني خلافت اسلامي مسلمانانو په خلاف باندې جنگ کوي، او اهل الاوثان شیاغان پریدی، امریکایان پریدی، د نور کفار پریدی، مسلمانانو سره جنگ کوي. همدغه رنګه دیم دا قول کوي چې امام او خلیفہ کې قریشیت شرط نه دی، په مختلف عذرونو باندې خبره کوي، خدا برمله اعلان کوي. ځکه کدی دا قول نه کوي نو بیا ولې د خلیفۃ المسلمین خلافت نه مني؟ سره د دینه چې هغه قریشی دی، ټول صفات پای کې پوره دي، او د طالبانو مشران چې اکثر صفات پای کې مفقود دي، قریشیان نه دي، د دغه امارت مني او د خلیفہ امارت نه مني. او جهل خو پکې دومره دي چې د عقایدونه مکمل نه خبره دي، توحید نه پیژني، شرکیاتو کې اخته دي. نو دا هغه پاسون کون کې ډلې وي چې په امام باندې خروج کوي، امام باندې پاسون کوي. نور د خوارجو تفصیلی بحث به ان شاء الله په بل موقع کې بیا وکړو. الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي، او رب العالمین دې موږ او تاسو ته د خپل عمراو په کامل توګه باندې اطاعت کولو توفیق نصیب کړي، او رب العالمین دې موږ او تاسو په قران او په حدیث باندې صحیح عمل کولو توفیق نصیب کړي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الشهيدان ندي دي تبغى غسل سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا او تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي